Kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala yaamuru Allah ta'ala bil ihsani lil walidain, yaamuru bil ihsani lil walidain wa yubayyin ma yatarattabu alayhi min thawab fa yaqulu subhanahu wa wassayna al insana biwalidayhi ihsana, tumemwamrisha mwanadamu kuwatendea wema wazazi wake wawili, tumemwamrisha mwanadamu kuwatendea wema wazazi wake wawili. Wa wassayna ay amarna, amarna al insana wa ahidna ilayhi ahdan an yuhsina ila walidayhi wa yabarrahuma, tumemwamrisha mwanadamu na tumechukua ahadi kwake ya kuwatendea wema wazazi wake wawili. Katajwa sababu, hamalatuhu ummuhu kurha, amemchukulia mimba mama yake kwa tabu, mama yake amemchukulia mimba yeye kwa tabu. Hamalatuhu ummuhu kurha, amemchukulia mimba ya mama yake kwa tabu. Yani hamalatuhu ummuhu fi batniha faqasat fi dhalika mashaqqatan shadida, mama yake alimbeba, alibeba mimba yake katika tumbo lake, akapata mashaka makubwa. Ja'alatha karihatan li ahwali dhalika alhamli, mashaka ambayo yalimpelekea kuchukia hizo hali za mimba, min athiqal wal ghashayan wal dha'f wa ghairi dhalik. Tunasema wasaina al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn anishkur li wa liwalidayk ilayya al masir. Wa wada'athu kurha, wa wada'athu kurha, na amemzaa kwa tabu, amemzaa yeye vile vile kwa tabu. Yani wada'at mauludaha bi alamin shadidatin wa mashaqqatin 'azima taj'aluha karihatan liwad'ihi, amemzaa mtoto wake kwa maumivu makali na mashaka na tabu kubwa yaliyompelekea kuchukia huko kuzaa. Wa hamluhu lumana kurhan, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, na kuchukua mimba yake mpaka kumwachisha kwake, na kuchukua mimba yake mpaka kumwachisha kwake ni miezi 30. Wa hamluhu, na kuchukua mimba yake, wa fisaluhu, mpaka kumwachisha kwake, tangu amebeba, amebeba mimba yake, hapa imechukuliwa ala aqalli almudda, ala aqalli almudda, labda pengine amebeba mimba kwa miezi 6, akanyonya kwa miaka miwili kamili, miezi 24, 30 shahr ala alaqal, kwa sababu aqallu alhamli ni 6 ashhur, uchache wa mimba ni miezi 6, lakini ghalibu 9 ashhur kwa mwanadamu, aghlab kikawaida miezi 9, ni miezi 9, wala hadda li akthari, wengine wanasema mpaka 4 sinin, wingi wa mimba miaka 4, nasema imetokea miaka 4 katika watu waliobebiwa mimba miaka 4 nani, na alimamu Shafi'i ndio anasema mamake kumbeba miaka 4 tumboni, akizaliwa vile vile mtoto mchanga, sio maana akizaliwa aanze kutembea, kama mimba miaka 4, si kwamba akizaliwa tu tayari ana meno ala atembea vile mchana. Lakini kwa wakati wa sasa, mwaka wa pili kishaingia, waganga wote wataisha na kuku wataisha pia, karogwa huyu hapana, kuna siri hapa, mwanamke ajifungui. Lakini uchache wa mimba miezi 6, na aghlab miezi tisa, tisa, tisa na nusu, fika kumi kidogo, ni aghlab. Sasa hapa imechukuliwa ile akali, sita ashur, kitengene miaka miwili ya kunyonya, itakuwa 30 shahar. 30 shahar. Wa hamluhu, wa fisaluhu. Fisali ni kule kuotishwa. Hamlu ni kule kuibeba mimba. Wa fisaluhu fitamuhu. Wa asmu fasal, yadullu ala tamhizi shay min ash-shay. وإبانته عنه الانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات ومنه سمي الفصيل فصيل ناقة ولد الناقة فصيلا لأنه مفصول عن أمه فصيل ناقة منوى غمية داما لكنك أمبيك شاتي شو وحمله نكبب من بياك يقول صلى الله عليه وسلم na kuibeba mimba yake na kuwajishwa kwake ni miezi 30 hatta idha balagha ashuddah akaishi mpaka alipofikia baligha yake ay hatta idha balagha alwalad shiddata quwwatihi wa kamala aqli wa dhalika fi sinni ash-shabab. Yani mpaka akafikia ule mtoto ukubwa ile wa nguvu yake na ukamilifu wa akili yake, na hilo ni katika umri wa ujana. Pana akwali za wanazuoni kuhusu bulughul ashud, wana kusudi nini murad? Qila almuradu lihtilam hatta idha balagha ashudda ay hatta idha balagha lihtilam, yani qawli alipofikia baligh. Na katika waliochagua kauli hii, walio baadhi wanaozoona wamechagua Ibn Zamanain na wengineo, na wengine wanasema bulughul ashud ni 18 sana. Katika salaf waliosimama kauli hii ni Ibn Jubair, na wengine wanasema hatta idha balagha ashuddahu بمعنى بلوغ سن الثالثة والثلاثين. بلوغ سن الثالثة والثلاثين هين قول الإمام ابن جرير نوينجنيو الرازي يسمى دو قول جمهور المفسرين دو قول جمهور المفسرين 133 هابو متنكوا بلغ أشد. قدق السلف wanaosema kauli hii ni Ibn Abbas na wengineo. Wengine wanasema miaka 36, na wengine muda hajafika miaka 40. Idha anafa ala 30 wa nataha al 40, atakapokuwa ameingia ameanza 30, sasa anaifikia pale 40. Na kuna wanaosema bulughul ashud ni kutoka miaka 18 mpaka kukaribia miaka 40, kina Imam al-Baghawi, al-Khazin na wengineo wasema hivyo. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema wa qad ahkama al-Azhari tafsir al-lafzati faqala bulughul ashud yakunu min waqti bulughil insani mablagha ar-rijal ila 40 sana. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Tuhfatul Mawdud bi ahkami al-Mawlud, kitabu maarufu sawa, anasema al-Imam al-Azhari amefanya uzuri, amefanya vizuri katika kulitafsiri tamko bulughul ashud, akasema kuwa kufikia al-ashud ni wakati kutoka kwenye kubalehe mpaka kufikia wanapofikia wanaume sehemu wanapofikia mablagh ar-rijal nayo ni miaka 40. Fabulughul ashud mahsurul awwal, mahsurul nihaya, mahsurul awwal, mahsurul nihaya. Kwa hiyo bulughul ashud imedhibitiwa mwanzo na imedhibitiwa mwisho wake, kutoka kutokea umri wa baligh mpaka kufikia kukaribia miaka 40. Kwa hiyo mtu huyu mpaka alipofikia umri huu sasa, kashakuwa barobaro, mtu akisawa sawa, alipofikia katika ukamilifu wake. Tunaweza kusema pia hatta idha balagha ashuddah, mpaka alipofikia ukamilifu wake. Wa balagha 40 sana, na akafikia miaka 40, akatimiza miaka 40. Wa balagha 40 sana, na akatimiza au akafikia miaka 40. Fakamala hinaha aqluhu wa quwwatuhu watakamalat hujjatullahi alayhi. Kwa sababu mtu anapofika miaka 40, ile akili ndio imekamilika na nguvu zinakamilika na busara na hujjatullahi ta'ala alayhi pia imekamilika. Kwa sababu mtu anaweza chini ya hapo anaweza akawa mwepesi, anataishi mwepesi katika kutembea, mwepesi katika kutenda, mwepesi katika kusema, akili iko nyuma, afanya vitu vya ajabu kwa sababu bado hajafikia ule ukamilifu wake. Wengi wako namna hiyo, lakini akifika 40 pap, kule kukomaa kumetimia sasa, akili imetimia, nguvu zimetimia. Sawa, atapewa miaka 20 tu ya kutamata katika maisha yake na ukamilifu wake. Akishagota 60 anaanza kushuka kidogo kidogo, mteremko sasa, anakwenda huyo, anateremka tu, kaburi liko chini pia, huyo anakwenda kwenye kaburi tu mpaka ataliingia. Kuna wengine miaka 60, wengine miaka 70, wengine 80, lakini anashuka, hakuna kupanda tena. Meza dawa tunazotaka za vitamini za kufanyaje, unateremka tu. Sawa, lakini mtu anapofikia pia umri wa miaka 18, 19, pia bado maumbile yake yanaendelea kukua, bado hajakamilika katika kukua kwake. Ndio maana mtu akishaingia 40 na 40 na kitu, kashafikia ukamilifu, hakui tena. Atakachoongeza ambacho kinaweza kukua ni ilmu na maarifa. Hivi vitu vinakuwa bado, lakini si vidole, si nini, ndio basi tena shikamilika. Sasa mpaka atakapofikia 40, miaka 40, qal akaishi mpaka alipofikia baligha yake na akafikia miaka 40, akasema qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, ee mola wangu nifahamishe mimi kuzishukuru neema zako, awzi'ni nifahamishe mimi ay alhimni wa waffiqni li an ashkura ma an'amta bihi alayya wa ala abi wa ummi, nifahamishe mimi kuzishukuru neema zako ambazo umenineemesha juu yangu na juu ya wazazi wangu, nifahamishe mimi kuzishukuru neema zako ambazo umenineemesha mimi juu yangu na juu ya wazazi wangu. Pana maneno ya Imam al-Jassas anasema jaiz an yakuna al-murad bi bulugh al-ashudd qabla 40 sana wa qabla al-istiwa'i, ni jaiz kwa murad wa bulugh al-ashudd ni qabla miaka 40 na qabla ya kulingana sawa. Waidha kana kadhalika fal-ashudd laysa lahu miqdarun ma'lum min al-'ada, ikiwa jambo liko hivyo al-ashudd si kiwango, si kiasi chenye kujulikana katika 'ada, la yazidu alayhi wala yanqus minhu, kwamba ikawa ni kiwango ambacho hakizidi wala kipungui. Wakad yakhtalifu ahwalu nnasi fihi, na huenda zikikhtalifiana hali za watu katika hilo. Fayablughu ba'dhuhum al-ashudda fi muddati la yablughuhu ghayruhu fi mithliha, mtu anaweza kufikia ashudd ule ukomavu katika muda ambao mwingine hajafikia, katika mfano wake, liannahu inkana bulughu al-ashuddi wa ijtima'u ar-ra'yi wal-lub ba'da al-hulm fadhalika mukhtalifun fil 'ada. Kwa sababu ikiwa bulughu al-ashuddi ni kukusanyika ra'yi na akili baada ya kufikia baligh, fadhalika mukhtalifun fil 'ada, jambo hilo lenye kukhtalifiana katika ada kikawaida. Wa inkana bulughu ijtima'u al-quwa wa kamal al-jism fa huwa mukhtalifun aydan, وكل ما كان حكمه مبنيا على العادات فغير ممكن القطع به على وقت لا يتجاوزه ولا يقصر عنه الا بتوقيف او اجماع. سبقوا كنص ندي ما حتى ketika baligh inatajwa umri akifika miaka 15 au kama mtoto wa kike akifikia haidh au ihtilam tutakutoka na mani mfano wa hayo au al-imbat. Hii ni katika biljumla, lakini mwingine anaweza kubaligh chini ya hapo, miaka 12 kisha baligh mwanamume, miaka 13 14 baligh kaja mapema, lakini hii alada kikawaida katika inakuwa hivi hivyo hivyo kwa watoto wa kike, lakini inadhibitiwa kwa viwango kuzingatia wingi al-aktharia. Lakini yote hayo kama hayakupatikana, umri ukazingatiwa miaka 15 ingine watoto wa kiume na watoto wa kike vile vile, ikiwa hajaona haidhi hajafanya kadha ikafika miaka 15 khalas baligh. Haya, kwa anasema ee Mola wangu nifahamishe mimi, au zi'ni nifahamishe, an ashkura ni'mataka, kuzishukuru neema zako, alati an'amta alayya, ambazo umeneemesha juu yangu, wa ala walidayya, na juu ya wazazi wangu, wa an a'mala salihan tardahu. Jambo jingine naliomba, yani kwa maana vile vile nineemeshe kutenda mema ambayo unayaridhia, wa an a'mala salihan tardahu, na kutenda mema ambayo unayaridhia, wa aslih li fi dhurriyyati, na unitengenezee tengenezee mimi katika kizazi changu, wa aslih li nasli wa aqibi bi an tahdiyahum lil iman wal amal salih, tengenezee mimi kizazi changu kwa kuwaongoza kwenye imani na kutenda mema, wa tusliha ahwalahum, inni tubtu ilayk, hakika mimi ninatubu kwako, hakika mimi ninarejea kwako, inni tubtu ilaik, hakika mimi ninarejea kwako, ninatubia kwako, ay tubtu ilaika min dhunubi as-sabiqa wa raja'tu ila ta'atik, wa inni min al-muslimin, na hakika mimi ni katika Waislamu. Tamalizia na aya hiyo ifuata, alafu maelezo yatakuja baada al-adhan insha Allah. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu, hao ndio wale ambao tutawakubalia mazuri walioyatenda. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, hao ndio wale ambao tutawakubalia mazuri walioyatenda, ili mazuri yao walioyatenda tutayapokea, tutayakubali, fanuthibuhum alayhi, wa natajawazu an sayyiatihim, na tutawasamehe maovu yao, wanatajawazu an sayyiatihim, na tutawasamehe maovu yao, yasfahu Allahu an sayyiati amalihim fala yuaqibuhum alayha fi ashabil janna, hali ya kuwa ni katika watu wa peponi, fi ashabil janna, hali ya kuwa wao ni katika watu wa peponi, wa hum fi idadi ahli aljanna alladhina yuf'alu bihim mithlu dhalik, hao ni katika watu wa peponi ambao watafanyiwa wao mfano wa hayo. Waada as-sidq alladhi kanu yu'adun, ahadi ya kweli ambayo walikuwa wameahidiwa, ahadi ya kweli ambayo walikuwa wanaahidiwa. Waada Allahu ahla al-iman an yataqabbala min muhsinihim wa yatajawaza an musiihim, waada as-sidq wal-haqq, waada as-sidq wal-haqq alladhi la yukhlaf fa huwa muwaffin lahum bihi wa la shakk. الأذان نعم. kwanza ni kuhusiana na aya hizi, aya hizi mbili tulizosoma. Wanazuoni wa tafsiri wamekhtalifiana, aya hizi zimeshuka kwa ajili ya nani. Wako wanaeleza kwamba aya hizi mbili zimeteremka kwa sababu ya as-siddiq Abu Bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Aya hizi zimeshuka kwa ajili yake. Ikhtalaf al-mufassirun fi man nazalat hadhihi al-aya, wako waliosema nazalat fi Abi Bakr as-siddiq radiyallahu anhu, kwamba aliomba dua hii ilikuwa hivyo. Famanna Allahu ta'ala alayhi bil ijaba, Allah akamneemesha yeye kwa kumwitikia. Wakasilimu wazazi wake, watoto wake, wakati yeye yuko tayari baba yake ni Muislamu na mama yake, watoto wake wa kike na wa kiume ni Waislamu, masahaba yani, yeye mwenyewe sahaba, jambo ambalo halikupatikana katika kwa masahaba wengi. Na katika watoto wake ni Aisha ummu almu'minin, ambaye alikuwa ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wanaosema kwamba aya hadhi ni aya amma, aya hii ni imenea kwa watu wote, haijamhusu mtu yoyote, iteremka tu bila kumhusu mtu yoyote. Na kivyo vyote itakavyokuwa, imeteremka kwa sababu ya as-siddiq au sababu ya mwingine au ni amma, nasema kwamba al-ibratu bi'umumi al-lafdhi la bi-khususi as-sabab. Kwa hiyo ni mafunzo yapo yanapatikana katika aya hii kwa watu wote, na miongoni mwa mafunzo makubwa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewataka wanadamu wawe na huruma na ihsani kwa wazazi wao, kwa kauli nzuri na maneno mazuri, kujitolea kwa hali na mali na heshima, na kuelekeza aina mbalimbali za wema kuwafanyia wazazi. Na akayafanya hayo ni katika ibadati adhima, ibada kubwa kabisa mtu kuwatendea wema wazazi, na hasa hasa mama. Ndio maana akasema pale, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, akikumbusha mwanadamu kwamba hii hali aliyopitia mama yake kwa sababu yake yeye ni hali ya kuitazama. Mama yako amepata taabu katika kukubeba wewe, amepata taabu katika kukuzaa wewe, yani nakusudia kukubeba, alipo kubeba tumboni mwake takriban miezi tisa kwenye tumbo lake, ataabika asikia kufa kufa kwa sababu ni wewe. Akakuzaa kwa uchungu na taabu, watu wanajua maumivu wanayopata wazazi. Kwa hiyo mpaka husishwa zaidi ya hapo kumwangalia mzazi. Kadhalika katika mambo muhimu yaliyotanabahishwa na aya hizi, kwamba hii neema ya mzazi kumzaa mwanawe, kumleta hapa ulimwenguni, si neema ya kusahulika, neema endelevu, kila mara mtu atakiwa aikumbuke. Ndio maana likatajwa jambo hili na wazazi, na wana nafasi yao wazazi. Lakini nakatutoa tambii, kuna baadhi ya maneno wanayozungumza watu wasiokuwa Waislamu, lakini baadhi ya Waislamu wanayaiga, na ni maneno ya kikafiri, yani maneno ambayo mtu akiyatamka anatoka kwenye Uislamu. Lakini wengi wanafanya hivyo kwa sababu ya ujinga, wanafikia kusema kwamba baba na mama ni waungu hapa duniani au ni mungu wa pili hapa duniani. Hakuna mungu wa pili, la fi dunya wala fi akhira, hakuna jambo hilo. Usiseme maneno haya, maneno haya ukiyasema wewe Muislamu utatoka kwenye Uislamu wako, utakuwa umeuharibu. kwenye jambo la kutanabahi na watu wasifuate mkumbo katika maneno. Maneno sijakaona kwamba maneno mtu za kuzungumza yakaachwa tu hivyo. Maneno yanazingatiwa. Wewe usizungumze maneno ya msingi ya kikafiri inayosababisha kuharibu Uislamu wako. Kama kweli wewe unataka Uislamu. Wewe hii tambii. Lakini wazazi watakiwa wafanye ihsani na kutendewa wema sana. Na jambo hili kwa wakati wote. Na kile unapofika utu uzima wewe inaonyesha kwamba wazazi wako nao wamesogea zaidi kiumri. Kile unapojiona umekuwa wewe basi wazazi nao wamesogea zaidi ya hapo. Kwa hiyo wanahitaji uangalizi zaidi. Wanahitaji kupatilizwa zaidi na kusikilizwa. Wataka nini? Lakini pia aya hii inatufundisha kwamba mtu anapokuwa amefikia miaka 40 basi anatakiwa ayujaddida tauba, kuifanya upya tauba, wal inabata ila Allah azza wa jalla wa ya'zima alayhi, na kurejea kunyenyekea na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuazimia juu ya tauba. Hili jambo linatakiwa kila mara usije ukasahau. Lakini pia aya hii inafahamisha ya kwamba yadullu ala annahu yanbaghi liman balagha al-40 sana an yastakthira min hadhihi ad-da'awat, mtu ambaye ashafikia miaka 40 akithirishe dua hizi, rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min al-muslimin. Yani ukithirishe kuomba dua hii akakazia pia kila mara, waslih li fi dhurriyyati. Hii ni kuombea dua wanaokuja nyuma katika kizazi chako. Fikiria mustakbali wako, lakini pia ufikirie katika nyuma yako utakokuja, wale wafikirie kwa kuombea dua kama alivyoomba Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, dua njema na Allah subhanahu wa ta'ala akikubali katika dua yake aliomba aletwe mtume ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni katika uzao wa kizazi cha Nabii Allah Ibrahim. Tunaendelea. Aya hizi zina faida nyingi sana, lakini haya niliyotaja yatatosheleza. Wanaozuoni wana maneno mengi kuhusu aya hizi. Kiatatosheleza, acha tuendelee.